program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 25 lutego, minęła 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Niemcy podniosą wydatki na zbrojenia, zapowiada Angela Merkel. Trwają uroczystości Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. Ambasador Polski w Kijowie miło zaskoczony odbudową krzyża w Hucie Pieniackiej pod Lwowem. Niemcy podniosą swoje wydatki na zbrojenia tak, by osiągnęły pułap 2% PKB. Kanclerz Angela Merkel podczas wiecu przedwyborczego w Stralsundzie w północnych Niemczech odniosła się do jednego z tematów w ubiegłotygodniowej konferencji bezpieczeństwa w Monachium. Amerykański sekretarz obrony James Mattis apelował wówczas, by kraje członkowskie NATO przeznaczyły na obronność co najmniej 2% PKB, czyli tyle, ile zobowiązały się w czasie szczytów w Newport i Warszawie. Wcześniej amerykański wiceprezydent Mike Pence wskazał, że poza Stanami Zjednoczonymi tylko 4 kraje NATO spełniają wymóg progu wydatków na obronność. Wiceprezydent nie wymienił nazw tych krajów, ale wiadomo, że wśród nich jest również Polska. Trwają uroczystości Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. Delegat ministra obrony narodowej, parlamentarzyści, samorządowcy i młodzież upamiętnili pochowanych w kwaterze 45N na Brudnowskim cmentarzu w Warszawie. Na grobie złożono kwiaty, wieńce, zapalono znicze. Odczytano też apel poległych. Wzywam was, znanych i nieznanych, straconych i zamęczonych, stańcie do apelu! Cześć ich pamięci! Hanna Dobrowolska, Stowarzyszenie Solidarni 2010. To jest pomnik pomordowanym i straconym w latach 1944-56. Upamiętnia tajne pochówki mordowanych bohaterów w katowniach ubeckich i NKWD-owskich, głównie na terenie warszawskiej Pragi, ale nie tylko. Identyfikacje przede wszystkim nie zostały przeprowadzone do końca. Na terenie całego Brudna jest pochowanych około 190 osób i ich szczątki zostały odnalezione. Natomiast zidentyfikowanych jest około 50 osób, które tutaj właśnie są pochowane. Chciałabym poprosić panią poseł Ewę Tomaszewską. Teraz to my musimy nieść tę pamięć o tych, którzy za swoją patriotyczną postawę, za walkę o niepodległość zostali pomordowani. List do uczestników uroczystości napisał prezydent Andrzej Duda. Podziękował wszystkim, którzy przechowują pamięć o żołnierzach wyklętych. Ambasador Polski w Kijowie Jan Piekło jest miło zaskoczony odbudową krzyża w Hucie Pieniackiej pod Lwowem. Krzyż został wysadzony w powietrze w styczniu przez nieznanych sprawców. Władze obwodu lwowskiego zapowiadały wcześniej odbudowę krzyża. Miało się to odbyć we współpracy ze stroną polską. Wbrew tym ustaleniom, w kończącym się tygodniu został postawiony granitowy krzyż, będący niemal kopią poprzedniego. Znalazł się tam też napis: odnowiono dzięki wysiłkom ukraińskiej społeczności. Ambasador Jan Piekło powiedział, że nie spodziewał się takiego obrotu sprawy. Jest to bardzo przyjemne zaskoczenie. Tuż przed uroczystościami, które są na jutro planowane, ten krzyż tam został postawiony, choć wprawdzie ustalenia między dwoma stronami były trochę inne, ale no to jest już pewnie kwestia jakiegoś technicznego dogrania potem tego wszystkiego. Zbrodnia w Hucie Pieniackiej została dokonana przez oddziały UPA i SS Galicjen 28 lutego 1944 roku. W wyniku akcji pacyfikacyjnej zginęło około 1000 polskich mieszkańców wsi. Ze Lwowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Karnawał to nie tylko maski, przebrania i korowody. To także niczym nieograniczone jedzenie, głównie słodyczy, w czym Włosi nie ustępują innym, tak twierdzi nasz korespondent. W ostatni weekend karnawału 2017 Włosi zjedzą co najmniej 12 milionów kilogramów typowych dla tego okresu wypieków i słodyczy. Obok tradycyjnych faworków na stołach królują kastaniole, smażone ciasteczka w kształcie kasztanów. Nowością jest to, że Włosi coraz częściej przygotowują je w domu. Tak postępuje co trzecia rodzina. 40% zaopatruje się w karnawałowe wypieki w zaprzyjaźnionej ciastkarni, a tylko 2% decyduje się na ich zakup w wielkiej dystrybucji. W wielu miastach pojawiły się karnawałowe jarmarki, na których zaopatrzyć się można nie tylko w słodycze, ale też w rozmaite regionalne produkty spożywcze pochodzące ze środkowych regionów kraju, nawiedzonych przez trzęsienia ziemi. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Dziś chmury w całym kraju, jednak nie powinno padać. Jest też szansa na przejaśnienia. 2 stopnie w Suwałkach, w Warszawie i Łodzi, 3 w Trójmieście, 4 w Katowicach i Krakowie, a 6 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zespół zasłużenie popularny, bo ważny. Jego piosenki zmieniają na lepsze życie wielu ludzi. Energia, Cios, Czat, Lux Torpeda. Na żywo w Trójce. Zapraszam na transmisję koncertu w niedzielę tuż po 19:00. Tomasz Żonta. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej BP. Na przykład kupując lekki, smukły MacBook Air z wytrzymałą baterią za 3999 zł otrzymasz 7 kart BP. Mediamarkt.pl. Bierzemy flagę, szaliki i wuwuzele. Bardzo proszę. Paragon? Nie, a po co? Ano po to, patrioto, że gdy coś kupujesz, to Polskę budujesz. Pytasz jak? Ano tak. Bierzesz paragon, to sprzedawca płaci VAT, a z podatków są szkoły, drogi, szpitale. Mam wymieniać dalej? Łapiesz? No łapię. Biało-czerwoni biorą paragony. Tak jest. Ty też bierz paragony i rejestruj je w Narodowej Loterii Paragonowej. Co miesiąc do wygrania Opel Astra, notebooki Lenovo i iPady R drugiej generacji. Super oferta w Biedronce. Zrób zakupy za minimum 99 zł i skorzystaj z super oferty. Kurczak, świat drobiu, tylko 3,99 za kilogram. Lub świeży filet z łososia marinero, tylko 9,99 za 250 gramów. Limit zakupów w promocji 5 kg kurczaka i kilogram łososia. Tylko do wtorku. Produkty wyłączone z promocji na podstawie przepisów prawa w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Perkusiści dla Tonego Williamsa. Koncert w 20. rocznicę śmierci wybitnego jazzmena w wykonaniu Michał Miśkiewicz Quartet oraz Cezarego Konrada z zespołem. Gościem specjalnym koncertu będzie znakomity saksofonista Henryk Miśkiewicz. 28 lutego o godzinie 19:00 Studio Koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie studia przed koncertem. Zapraszają Agencja Muzyczna Polskiego Radia, Grammy Art i Związek Artystów-Wykonawców Stoart. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Cogito Ergo. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Maciej Pawlicki i witam w kolejnej audycji Cogito Ergo. Naszym gościem jest dzisiaj jeden z najwybitniejszych polskich filmowców i pozwolę sobie powiedzieć ten, który może najczęściej mówił w polskim kinie o sprawach najważniejszych. Krzysztof Zanussi. To ja. Panie Krzysztofie, ja czuję się, że muszę się trochę wytłumaczyć z tego tytułu audycji, które pozwoliłem sobie nadać, Cogito Ergo. Otóż chodzi mi o to, by był to rodzaj pytania, czy myśląc wyciągamy wnioski, to znaczy w tym cyklu takich spotkań z najwybitniejszymi przedstawicielami polskiej kultury, próbuję zrozumieć, czy polska sztuka, czy polska kultura w ogóle jest w stanie komunikować się z odbiorcami na tyle, żebyśmy z tego naszego myślenia, postrzegania rzeczywistości wyciągali wnioski dotyczące naszych postaw, byśmy zmieniali swój stosunek do rzeczywistości, również nasze działania, czy nasze decyzje, bardzo konkretne decyzje codzienne. Pan w swoich filmach bardzo często, a może nawet zawsze, odwołuje się do takiego prostego poszukiwania różnicy między dobrem i złem. To znaczy zadaje swoim bohaterom taki problem, czy takie zadanie, by rozstrzygali, by umieli zrozumieć, co ich buduje, a co ich niszczy. Czy po to pan filmy robi? Wie pan, gdybym się do tego przyznał, że to jest prawdziwa moja motywacja, to wypadłbym jako taki nauczyciel, wychowawca narodu. No ja do takiej roli nie pretenduję, to jest nieskromne. Ja się z czymś dzielę z ludźmi, dzielę się swoją rozterką, dzielę się swoją wątpliwością, dzielę się swoim lękiem nieraz, dzielę się nadzieją. Uważam, że jak nie mam nadziei, to nie powinienem ust otwierać, żeby innym tej nadziei nie odebrać. I to mi bardziej odpowiada, bo ja wprawdzie wierzę, że kultura w ogromnym stopniu, a już kultura narracyjna szczególnie, że ta, która opowiada o życiu, czyli powieść, teatr, kino, w kino, w telewizji, że one ludziom bardzo dużo podpowiadają rzeczy, których by nie wiedzieli inaczej i że z tego mogą wyciągać wnioski. I chyba wyciągają. Nasza tradycja jednak, nasze życie polskie to było życie bardzo mocno uformowane przez literaturę przede wszystkim, przez wiek XIX. Myślę, że nie mielibyśmy niepodległości, gdyby nie XIX wiek. Nie bylibyśmy może Polakami, gdyby nie Chopin, Paderewski i cały szereg innych wielkich artystów. Oni w jakiś sposób pozwolili nam stworzyć taki układ odniesień w momencie, kiedy nie mieliśmy państwowości. Ciągle wydaje mi się, że my zapominamy o tym, że za nami jest taka straszliwa przygoda historii. To znaczy, że myśmy XIX wiek przeżyli nie mając polskiego państwa. I masy rzeczy żeśmy się nie nauczyli wtedy, kiedy inni się uczyli życia w pewnej nowoczesności, która się wtedy formowała. I literatura nam tym bardzo mogła dopomóc. Pomagał nam dramat i pomagała nam muzyka, pomagało nam malarstwo. One nam pozwoliły przynajmniej zachować tą tożsamość. Żeśmy się nie rozmyli, że zabór pruski nie odpłynął do Prus, że Galicja nie odpłynęła do Wiednia. No i wreszcie, co najważniejsze, że ten największy zabór rosyjski nie zlał się z Imperium Rosyjskim, tylko zachował swoją odrębność. To była zasługa sztuki, więc sztuka może taki wpływ wywierać, ale jaki wpływ ja sam wywieram, tego nie wiem i nie mogę wiedzieć, nawet wolę się nie pytać. No mam nadzieję, że na jakąś ludzką wrażliwość raz czy drugi może wpłynąłem i to by mnie już cieszyło. Ale wie pan, ja panu opowiem taką anegdotkę, którą przywiozłem z Rosji, wkleiłem ją do ostatniej książki i sobie sam głośno powtarzam, jak mi ktoś takie pytanie zadaje, jak pan zadał. To jest anegdotka o takim szarym, małym człowieczku, który umarł, stanął u bram raju przed świętym Piotrem. Pan święty Piotr sprawdził, powiedział, zbawiony, do raju. Ten człowiek podziękował, podreptał, a potem zawrócił i chciał zapytać jeszcze świętego Piotra. Ja bym, przepraszam, mógł się jeszcze dowiedzieć tak, ale po co to wszystko było? A święty Piotr mówił, dobrze, zaraz poszukam. Poszukał i odpowiedział. Wiesz, 40 lat temu w jakimś schronisku górskim siedziałeś przy stoliku, przy sąsiednim siedziało takie towarzystwo i pewna dziewczyna wyciągnęła rękę i poprosiła, żebyś podał cukier. To o to chodziło. Reszta jest bez znaczenia. Więc kto wie, czy moja rola nie jest podobna. Mnie się zdaje, że ja moimi filmami coś zwojowałem, a może ja komuś kiedyś podałem cukier i to wystarczy. No dobrze, ale to w takim razie bardzo pan się pięknie i skromnie odżegnuje od takiego... Proszę pana, ja długie lata współpracowałem z Watykanem, więc tamtąd przywiozłem powiedzonko, które krąży wśród kardynałów. Jeśli chodzi o skromność, nie znam sobie równych. No dobrze, a jaki jest, no mamy w tej chwili, powiedziałbym, wykwit takiej sztuki egotycznej czy egocentrycznej i mamy też rodzaj sporu między artystami, którzy się domagają dla siebie prawa do takiej emanacji swojego wnętrza, swojego ego i to ma absolutnie wystarczyć. Czy sądzi pan, że, przepraszam, że tak wprost zapytam, czy pieniądze publiczne mają obowiązek finansować artystów dlatego, że są artystami, czy też ma prawo pieniądz publiczny, czy też każdy, który go wykłada, oczekiwać pewnej zwrotnej ważnej dla niego informacji, która z tej sztuki wypłynie? To pytanie pan źle adresuje, bo ja nie jestem ministrem kultury, a myślę, że w tej sprawie kompetentny to byłby Ludwik XIV, bo on jako król finansował sztukę całkiem niezłą, stawiał jej pewne XIV, XV. No papieże też. Także, więc oni byli kompetentni, oni żądali, a artyści zwykle ich drażnili i robili nie to, co oni chcieli, a potem się okazywało, że często artyści mieli rację, ale często tej racji też nie mieli. My o tym często zapominamy. Więc ja mam świadomość, że pewne rozpasanie artystów wynika może też z zaszłości początku XX wieku, kiedy okazało się, że ta już skodyfikowana jakby estetyka zaczęła pękać, pojawiły się jakieś nowe zjawiska. Ale wie pan, gdyby pan mi kazał z pieniędzy publicznych, powiedzmy, finansować dzieło Duchampa, które polegało na tym, żeby pisuar postawić na wystawie, to ja bym na to pieniędzy nie dał, bo uważam, że to można postawić na własny koszt. I nie tam, tylko w miejscu, gdzie się przyda. Więc, proszę pana, każdy rozumie, że pieniądz publiczny powinien iść w stronę rzeczy niekoniecznie sprawdzonych, bo to wcale nie jest pewne, ale że on nie może iść tak bezwarunkowo w ręce każdego, kto ma w ręku dyplom odpowiedni, aby być członkiem stosownego związku. To by mi się wydawało dość naiwne i niemądre. Natomiast jaka jest mądrość mecenasa i na ile mecenas rozumie sztukę, to jest mądrość każdego ugrupowania politycznego, które jest u władzy. I jak to ugrupowanie rozumie sztukę głęboko i szeroko, będzie pewnie przez historię osądzone dobrze. A jak jest bigoteryjne, wąsko patrzy na wszystko, żąda doraźnej korzyści, no to zamawia nie sztukę, tylko propagandę. A propaganda spływa po ludziach, nie zostawia wielkiego śladu. Sztuka nie powinna być propagandowa. I mam za sobą taki piękny cytat, który niestety nie rozszedł się, ja to państwu opowiem. Proszę państwa, ja tak czuję w obowiązku gadania, no ale jak w radio, to trzeba gadać. Tak, trzeba gadać. Właśnie, więc proszę państwa, jest jedna z fundacji, w której ja działam i myśmy w ostatnim już roku życia Jana Pawła II zawieźli grupę naszych podopiecznych, między innymi tych, co tańczą breakdance. Zawieźliśmy ich do Watykanu i w Auli Klementyńskiej, oni zatańczyli przed papieżem. I to był news, który poszedł w 57 telewizjach świata, bo to było takie zabawne, już bardzo słabiutki stary papież i młodzi chłopcy, którzy tańczyli na głowie. I papież do nich zwrócił się z takimi słowami na końcu, a powiedział o tym, co oni robią, czy to, co robią, jest bezinteresowne. Czy oni to robią dla piękna tego, co stworzyli? Bo to tańczenie na głowie jest dość ładne, to można powiedzieć. Jest piękne w takich prostych kategoriach. I jeśli tak, to oni są artystami. A jeśli to robią dla innych celów, to ich sztuka jest skażona. Jeżeli robią to dla sławy, dla czerwonych dywanów, dla pieniędzy, dla rozgłosu, to już nie jest czysta sztuka. I wtedy dodał, wszelka sztuka, która jest na służbie, jest już sztuką zniewoloną. I również reklama jest taką sztuką, która jest zniewolona. To znaczy piękno na sprzedaż, piękno w służbie szamponu, który trzeba sprzedać, piękno w służbie zachodów słońca, które są narzędziem, żeby sprzedać bilet do Egiptu. I to jest coś, co sztukę zżera w jakiś sposób. Ona się korumpuje. I to papież pięknie powiedział, dodając zresztą, że zdanie, którego nie było w tekście pisanym, ale ja je zapamiętałem i papież się go nigdy nie wyparł, że również sztuka religijna, jeżeli jest pomyślana jako propaganda, to będzie płaska i mało kogo przekona. A jeśli jest przeżyta, jeśli wynika z potrzeby serca, to wtedy jest wielką sztuką. Ale to rozróżnienie dotyczy nawet rzeczy tak niepodważalnej właśnie jak świętość. Nie można zamknąć oczu na to, że obok świętości istnieje sakro-kicz, czyli kiczysko straszne, które powstaje nieszczerze, bo szczerze kicz nie może powstać. Szczerze można stworzyć coś naiwnego, ale to nie będzie kiczem. A jak jest na zamówienie skłamane za pieniądze proboszcza? Znam takiego rzeźbiarza, który rzeźbił cały szereg kościelnych rzeczy w innym kraju, a potem, kiedy skończył się sezon, to zaczął rzeźbić takie rzeźby dość pornograficzne. Otóż jemu było wszystko jedno, w jakim porządku to będzie. Jak płacili za to, to robił jedno. Jak płacili za to, robił drugie. Nie był i nie będzie wielkim artystą. Ani w jednej, ani w drugiej dziedzinie. No tak, pan się zastrzega o naiwnych, no bo ja z kolei znam takich, którzy przeżywają temat swojej twórczości, na przykład religijnej, a nie wychodzi z tego wielka sztuka, ale wychodzi sztuka przeżyta. Znaczy nie widzę tu takiej konieczności, żeby to prawdziwa sztuka... To bym musiał z panem na jakichś przykładach porozmawiać, bo ja w to nie wierzę. Ja nie wierzę, żeby rzecz... Znaczy jak ktoś nie ma talentu... Jak nie ma talentu, a bardzo chce. No to niech przestanie. A dlaczego ma przestać? Bo nie ma talentu, proszę pana. Ja do wielu rzeczy... A kto ma zdecydować o tym, że on ma przestać? Proszę pana, nie tylko on sam, bo to za mało, ale cała rzesza ludzi, którzy mają gust. Bo jest, proszę pana, to powiedzonko źle rozumiane powszechnie, de gustibus, że o gustach się nie dyskutuje. Proszę państwa, to znaczy coś bardzo konkretnego, proszę się zastanowić. To nie znaczy, że każdy gust równie dobry, tylko znaczy gust się ma albo się go nie ma. Jak się nie ma gustu, to nie ma o czym dyskutować, a jak się ma, to też nie ma co dyskutować, bo jeżeli ktoś nie widzi, że El Greco był wielki, to jest ślepy i niech nie mówi nic o malarstwie. Jeśli ktoś nie słyszy, że Beethoven, Chopin czy Czajkowski byli wielcy, to jest głuchy i niech rozmawia o czymś innym. Ale ja nie mówię o negacji, ja mówię tylko o tym, że ktoś Beethovena lubi, El Greco też, ale siebie też. To, co tworzy, też jemu nie podoba. Pana, jeżeli on naprawdę przeżywa Beethovena, a sam jest autorem kiczu, no to niestety to jakaś jest schizofrenia, to niemożliwe. No, bardzo to, powiedziałbym, elitarnie brzmi. To znaczy jest jakaś grupa, która ma gust. Ale oczywiście jest grupa, która ma wrażliwość, tak jak jest wrażliwość. Grupa, która świetnie biega na 100 metrów i wygrywa olimpiadę. Można zmierzyć. Nie mam co biegać. Bo ja ale nie... tu jest sędzia ze stoperem i on mierzy. No dobrze, ale wartości A kto jest sędzią? Pan Bóg. Dobrze, ale powiem jeszcze o tej grupie, która wie, o tej elicie. Czy mamy takie elity, rzeczywiście mówiąc teraz już serio, czy mamy taką elitę, która jest w stanie nam tę kulturę uporządkować? No wie pan, na razie to ta elita nam tę kulturę kompletnie zabałaganiła, więc to jest też pewien paradoks. Ale no tak jest właśnie. A na czym polega to? Od tego dusza on zaczynając, znaczy wie pan, to co się zaczęło dziać w okolicach I wojny światowej, w sztuce, no było jakimś już oznaką dekadencji. Prawdziwym upadkiem Europy była I wojna światowa, po czym ten upadek powtórzył się 20 lat później i Europa od tego momentu się załamała po wspaniałym okresie kilkuset lat, kiedy była no takim wiodącym bezapelacyjnie kontynencie, który nadał w ogóle charakter całej planecie. To wszystko jest zasługa Europy. I to się w jakimś momencie zaczęło załamać. załamywać, wyczerpywać, to już trzeba do historyka sztuki pójść o szczegółowe informacje, gdzie ta dekadencja się zaczęła, gdzie ze zwykłego, zdrowego nawet protestu przeciwko akademizmowi, no wyrosło głupstwo, no bo głupstwo wyrosło, no masa sztuki współczesnej jest po prostu głupkowata. I nie mamy odwagi tego mówić publicznie, bo ktoś tam za to wielkie pieniądze jeszcze płaci, bo jacyś historycy sztuki mówili, że to dobra inwestycja, ale coś się zakotłowało w tej dziedzinie. No czujemy wszyscy, że prawdziwa relacja z dziełem sztuki to jest ta relacja, gdzie ja bym chciał to dzieło mieć przed oczami. Mam na przykład taką rzeźbę, którego zupełnie nieznanego rzeźbiarza współczesnego, który mi to oferował i ja to z radością trzymam przed oczami, przed biurkiem, bo mi sprawia radość, bo jest piękna. Ale nie jest wcale uznana i nie będzie kosztowała jakichś wielkich pieniędzy, chyba że teraz zrobię jej reklamę. Ale to właśnie na tym polega, że pieniądz zakłócił jakąś strefę wartości. Natomiast wie pan, elitaryzm jako taki to nie jest jakieś pojęcie naganne. Ale nie, wręcz przeciwnie, ja nie chcę. No bo ono się tworzy w każdej dziedzinie, w każdej zbiorowości ludzkiej. Wyłania się jakaś grupa, która przewodzi, która jest bardziej odpowiedzialna za innych. To jest piękna definicja Daga Hammarskjölda. Jeśli pan pamięta, był on w swoim czasie sekretarzem Narodów Zjednoczonych, zginął w Kongo, prawdopodobnie w zamachu. I był takim humanistą w polityce. On bardzo w Szwecji, która jest taka już ultrademokratyczna i równościowa, mówił, kto jest członkiem elity. Elitą są ci, którzy się poczuwają do odpowiedzialności za innych. Jeśli ktoś się poczuwa poważnie do odpowiedzialności, czyli wychodzi poza swój osobisty interes, poza własne ego, ten już się kwalifikuje do elity. A potem oczywiście elita polega na tym, że ma wrażliwość, że ma wiedzę, że obcuje z daną dyscypliną sztuki, no i wtedy powinna mieć w niej jakąś orientację. A jeżeli bałamuci, to źle się dzieje. To jest etos polskiego inteligenta, prawda? Odpowiedzialność za zbiorową. Z pewnością, ale ja ten etos bardzo w niego wierzę i uważam, że wcale się nie przebrzmiał i nie skończył. No dobrze, ale czy dzisiaj, bo pan mówi, elita nam nabałaganiła, no ale czy dzisiaj mamy szansę zobaczyć w tej elicie taką nadzieję na przywracanie nie tylko odpowiedzialności za zbiorowość, ale także odpowiedzialności za poziom. Proszę pana, elity są trochę podobno jak rafa koralowa. Ja wracam akurat z południowych mórz, więc napatrzyłem się na te piękne rafy i one tak rosną, są coraz piękniejsze, a potem obumierają. I to samo zdarza się elitom. Elita się wynosi, a potem umiera i okazuje się, że elita już się tworzy gdzieś indziej, już ktoś ją zastąpił i jakaś inna grupa przewyższa tą, która obumiera. Myślę, że taki proces trwa wiecznie i nie tylko na rafach koralowych. Gdy zapytaliśmy pana Krzysztofa o ulubioną muzykę, wymienił bez wahania Wojciecha Kilara. Pan Artur Dutkiewicz zagra fragment muzyki Wojciecha Kilara. Thank you. Dziękuję bardzo. Pan Artur Dutkiewicz grał muzykę Wojciecha Kilara z filmu Bilans kwartalny Krzysztofa Zanussiego, który jest naszym gościem dzisiaj. I rozmawialiśmy o elitach. Przestanę pana męczyć o elity, ale zacznę pana męczyć o zasady. Mam wrażenie, że w pana filmach, a przyznam, że obejrzałem w ostatnich dwóch dniach jeszcze raz pana trzy najnowsze filmy, czyli Serce na dłoni, Rewizytę i Ciało obce. W jednym z tych filmów Rewizyta, jeśli ktoś z państwa nie widział, to przypomnę, że są reminiscencje innych z kolei filmów, czyli Życia rodzinnego, Barw ochronnych i Konstansu. Czyli można powiedzieć sześć filmów w ten sposób sobie przypomniałem. Rzeczywiście widać w nich takie bardzo mocne poszukiwanie przywiązania jednak do pewnego systemu zasad. A dzisiaj łamanie zasad, przełamywanie tabu, zrywanie więzi, no to co kiedyś jeszcze niedawno uznawaliśmy za rodzaj chuligaństwa, to jest raczej promowane i jest raczej traktowane jako no, bardzo komercyjnie pożądany sposób bycia i świetnie się sprzedaje, wręcz jest promowane. A pan gdzieś powiedział, że kontynuacja jest nam dzisiaj bardziej potrzebna niż rebelia. No tak, ale to co pan mówi to jest rebelia, a ja twierdzę, że kontynuacja będzie lepsza. Widzi pan, w moim tym ostatnim filmie, za który spotkała mnie jakaś dość nieproporcjonalna nagonka, w Obcym ciele, ten dialog pada, więc ja już właściwie odpowiedziałem w sztuce, bo tam moja bohaterka mówi o transgresji jako pewnym programie, który ma doprowadzić do rozwalenia świata, a tego co potem to już się nie musimy martwić, to ktoś inny wymyśli, bo programy lepszego świata no raczej zbankrutowały na naszych oczach. Myślę o tych programach rewolucyjnych, o tych programach radykalnych, o tych programach opierających się właśnie na idei rewolucji. Do nich już dzisiaj mało kto ma przekonanie, wobec czego zostali ludzie, którzy mówią, to rozwalmy to, co jest, bo to jest niedobre i to jest prawda, wszystko, co mamy, nie jest dobre, ale odpowiedzialność, którą mamy przed sobą, przed historią, no tutaj się gdzieś zatraca. My jednak możemy to rozwalić, ale możemy zostać z gruzami, z niczym więcej, więc ja nie jestem wielkim orędownikiem idei, żeby wszystko rozwalać. I stąd wierzę w kontynuację takich bardzo nawet czasem prostych, elementarnych wartości. Pan tu przywołał mój film Bilans kwartalny, przecież mnie dzisiaj by za ten film roznieśli, dlatego że tam jest opowieść o tym, jak kobieta, która jest ze wszechmiar kobietą wolną, ma wielką pokusę romansu i ze względu na jakieś przekonania wraca do męża i uważa to za zwycięstwo. No przecież taki film dla feministek dzisiaj to jest po prostu płachta na byka. No. No pan strasznie zadarł z feministkami tym filmem, mówię o Obcym ciele. Ja przyznam, że też miałem wrażenie, że ten film jest no jakby zatłukiwany kijami baseballowymi. Nie wiem, czy film, ale ja na pewno. No w każdym razie. Ten film, oczywiście można nie wszystkim się z nim zgadzać, natomiast jest bardzo ważnym głosem, ja jestem jego zwolennikiem, jest bardzo ważnym głosem. Zwłaszcza w tym, co się w tej chwili w kinie dzieje, tak ale rzadko. Wie pan, że skopała mnie prasa prawicowa, to nie jest tak, że... Pan, notabene ale... argumentami krytyki politycznej, także powikłania tego świata są tak. Ja nie jestem rzecznikiem prasy prawicowej, ja mam swoje zdanie. Nie, ja po prostu tylko uświadamiam pana, że to nie same feministki, ale również jakiś pan Hrabota i ktoś tam inny mi przekładał. Pan Hrabota jest prasa prawicowa? Nie. Jest jakiś krytyk podobnego nazwiska. Nie, pan redaktor naczelny Rzeczpospolitej, proszę go do tego nie mieszać, on nie ma z tym nic wspólnego. Nie mam do niego żadnych pretensji. No tak, ale ten film rzeczywiście miał ciężką drogę na ekrany. Tyle tylko, że jaki jest z tego wniosek? To znaczy, czy to znaczy rzeczywiście, że bilans kwartalny dzisiaj, że takie filmy dzisiaj nie będą powstawać, bo no tak się domyka nam system politycznej poprawności, że Krzysztof Zanussi już się w nim nie mieści? Czy to znaczy, że pan się będzie zmieniał, żeby jakoś się przebijać? Proszę pana, ja mam luksusową sytuację, jestem po prostu dinozaurem, więc dinozaury wymierają, to jest naturalny proces. Ja mam 77 lat i dlatego już się nie muszę martwić, jak mnie z tego zawodu... Ale pan się zdenerwował tamto. No nieźle się zdenerwowałem i szykuję się do następnego filmu. To nie jest tak, żeby mnie... No. Mam już w produkcji film, który się nazywa Eter i będzie taką moją wersją Fausta. Zobaczymy, na ile to się przyjmie. I kto znowu będzie obrażony. Jeszcze wracając do Obcego ciała, tam jest poza tym obrazem rozpadu wartości, czy takiego programowego rozwalania, no to jest też obraz korporacji. Korporacji, która jest takim mordorem, prawda? W którym się następuje zniewolenie, właściwie zamienianie ludzi w niewolników, czy wręcz nakłanianie ich do prostytucji, no takie upadlanie ludzi. A tymczasem ogromna część Polaków, młodych Polaków, marzy o tym, by trafić do korporacji, by tam spędzić większą część życia, bo tylko z nią sobie utożsamiają swoją karierę, swoją szansę. cenię tych, którzy mają te ambicje, tylko że nie, że mają siłę i charakter, żeby te korporacje zmieniać. Przecież one nie są skazane na to łajdactwo, które przychodzi. One takie są, bo konformiści cofają się przed szefem. Ja widzę te grupki młodych, ja widzę, jak szef opowiada zły dowcip i jak wszyscy się śmieją do rozpuku, bo za to można awansować. No to przecież znam z naszej młodości, myśmy to samo oglądali, prawda? Też schlebiano zawsze władzy i śmiano się ze złych dowcipów. Więc to jest wieczne, ludzkie i korporacjom można stawić opór. Korporacje są lepsze i gorsze. One są jakimś elementem zglobalizowanego świata, od tego nie uciekniemy. Te same korporacje, zresztą ja je znam na Zachodzie i one postępują tam dużo lepiej niż u nas, bo u nas mniejszy jest opór. U nas ludzie są bardziej od nich uzależnieni, wobec czego oni sobie pozwalają na więcej. Ale nam mówiono, że to jest, tak właśnie wygląda wolny rynek, czy jesteśmy bez wyjścia i nie mamy innej drogi? Wolny rynek, to nic na razie lepszego nie wymyślono, żeby nakarmić ludzi i dać im szansę zamożności, więc to bez wolnego rynku nikomu się to na razie nie udaje. Ale jaki ten rynek jest wolny, to on bywa różny, bywa ucywilizowany i bywa dziki. U nas jeszcze dziki. No taki już może, no, niech pan pojedzie na wschód, to może pan zmodyfikuje ten przymiotnik. Czy Polacy są w stanie zrozumieć, że właśnie się tego od nich oczekuje, o czym pan mówi? To znaczy, że mają szansę wywalczyć sobie to miejsce, czy raczej jesteśmy tacy zdołowani, czy przeczołgani przez ostatnie dziesięciolecia, że raczej się będziemy dostosowywać masowo? Mnie na takie pytania nie wolno odpowiadać, dlatego, że ja nie jestem socjologiem i ja nie mierzyłem stopnia konformizmu Polaków. Ich jest 40 milionów lub więcej i po prostu są różni. A co przeważy, to też nie liczba, tylko jakaś siła duchowa. No jeżeli Polska wykrzesze z siebie jakąś taką prawdziwą energię, w moim przekonaniu, jeżeli skorzysta ze swoich korzeni, które są korzeniami judeo-chrześcijańskimi i one zbudowały naszą cywilizację w globalnym wymiarze, to jeżeli do tego wrócimy, to może coś nas to do czegoś natchnie. Ale ilu ich jest, którzy są gotowi świat zmieniać, a ilu jest takich, co się poddają, leżą jak piesek na grzbiecie i dają się drapać po brzuszku, prawda? Ilu jest takich, kto chcą tylko, żeby im było ciepło, miło i dobrze, a ilu jest takich, co gotowi są naprawdę walczyć o zasady, o przyzwoitość, o takie prawdziwie lepsze życie, bo lepsze życie jest takie, w których nikt mi nie depcze po głowie, a korporacje często depczą ludziom po głowie. Pana bohaterowie bardzo często walczą, jak na przykład postać grana przez pana Bradeckiego w Konstansie, ale bohater właśnie pana filmów przedostatniego, zarzucają mu, że jest bierny, zarzucają mu, że nie umie walczyć, że nie chce walczyć, że się dystansuje od tej walki. Jak pan się w utrochu przyjrzy, to jednak on dosyć walczy, bo obrywa nie za darmo, więc to nie jest tak do końca. Sprzeciwia się nieuczciwości w firmie, sprzeciwia się swojej szefowej, więc myślę, że to jest taki zarzut zastępczy, że jak nie ma co powiedzieć, to się mówi, że bohater... Nie, ale ja nie o tym filmie mówiłem. A o którym? Ja mówiłem o filmie Rewizyta. A no w Rewizycie to jest już tylko opowieść, on jest takim jakby Wergiliuszem, no idzie przez życie jako człowiek przegrany i szuka, jak to się innym udało życia nie przegrać. To jest oczywiście takie memento dla młodzieży, które chętnie często powtarzam, bo to zawsze wywołuje wielką wesołość. Jak jadę do liceum czy na uniwersytet, na pierwsze lata szczególnie, to zawsze im mówię: słuchajcie, nie martwcie się. Młodość to jest najgorszy czas życia i to już niedługo się skończy. I odetchniecie z ulgą. Ja nie żartuję, to jest niby śmieszne. To nie jest śmieszne, to staruchy wymyśliły tą tęsknotę do młodości. Ale jak się pamięta, jak było naprawdę, jak było strasznie trudno, kiedy człowiek nie wiedział, miał dwie lewe ręce, dwie lewe nogi, nie wiedział, kim jest, nie wiedział, w jakim społeczeństwie żyje, nie wiedział, co jest prawdą, co jest kłamstwem, we wszystkim trzeba było sprawdzać. To był straszny czas i tylko te wspaniałe hormony nas trzymały wtedy przy życiu, żeśmy się nie załamali. A potem już się pojawiają pewne, no jeśli nie pewności, bo pewności są niebezpieczne, ale pewne punkty odniesienia, punkty stałe. Zaczynamy rozpoznawać, kto w życiu, kto wokół nas jest mądry, a kto żyje głupio, kto trwoni życie, a kto coś buduje. Jak się człowiek w tym zacznie orientować, to już nie jest taki biedny, ale i nie jest już taki młody. Jak śpiewa Kaczmarski, młodość szybko się zabliźni. Tak, to dobrze powiedziane. Nie ma pan takiego poczucia, że w czasach, kiedy pan robił wiele swoich filmów, takich jak właśnie Bilans Kwartalny czy Barwy Ochronne, że świat był tak o wiele prostszy, że byli my, oni, wiadomo było, gdzie jest zło, dobro. Ale oczywiście. A tak, dzisiaj się tak skomplikowało. Proszę pana, ja na szczęście w tych latach, bo w latach 70. zacząłem pracować na Zachodzie i wielu rzeczy dowiedziałem się o świecie, który był również światem moich marzeń. Ja chciałem, żeby w Polsce było tak jak na Zachodzie, ale wybiórczo, żeby była demokracja, żeby był wolny rynek, żeby była zamożność, ale też, żeby była przyzwoitość, przyzwoitość zasady i ja też zresztą tą walkę o przyzwoitość na Zachodzie śledzę do tej pory z wielką emocją. Ona się tam dzieje. To nieprawda, że Zachód jest dekadencki i upadły. Nie cały Zachód. W Zachodzie jest bardzo dużo nurtów odrodzenia i może one zwyciężą. W każdym razie bardzo im sekunduje. Może nawet więcej niż u nas, więc nie mam przekonania, żebyśmy my byli jakimś takim przewodnikiem świata, bo nie dajemy temu świadectwa choćby w kulturze. A widzę, że to, co się dzieje w Hiszpanii, we Włoszech, we Francji, no jest bardzo duża część społeczeństwa, która się nie zgadza z tym konsumistycznym stylem życia i z tym relatywizmem, który przyszedł. I przychodzą w ogóle wielkie przemiany. Przychodzą wielkie przemiany dla świata. No i zobaczymy, kto na tych przemianach okaże się, że jest naprawdę postępowy. Może zupełnie nie ci, którzy się dzisiaj za postępowców uważają. A co to jest postęp? Postęp i rozwój to są takie dwie, znaczy właściwie ta sama wartość, różnie nazwana. I rośniemy w każdym wymiarze. Rośniemy w wymiarze duchowym, rośniemy w wymiarze materialnym, wysyłamy rakiety w kosmos. To też jest wyraz postępu i rozwoju, ale jeśli za tym nie stoi rozwój duchowy, to, że człowiek nie staje się większy, głębszy, szerszy jakby w tym, co ogarnia, co obejmuje, no to wtedy postępu już nie ma. A z każdym nowym człowiekiem rodzi się nowy barbarzyńca i on znowu musi przejść całą tą drogę, żeby wchłonąć to, co kultura zbudowała i żeby dalej to rozwijać. Może przejść się. Innymi słowy, postęp bez postępu duchowego jest regresem. No, regresem jest każde urodzenie, wie pan, jestem pod tym przekonany. To miłe bardzo. Co... No niech pan się przyjrzy niemowlakom, no przecież tłuką się piąstkami jeszcze zanim oczy otworzą. Także i dopiero potem kultura im mówi, nie zabieraj Jasiowi ciasteczka, prawda, uszanuj siostrzyczkę i tak dalej. My się rodzimy, no zgodnie z zwierzęta naturą, bez kultury opiekują się swoimi małymi i... No, ale tylko przez pewien czas, potem przestają. My robimy to dłużej. Ja znam takie, co długo się opiekują. Zapytaliśmy kilkoro pana współpracowników o to, co mają do powiedzenia o Krzysztofie Zanussi. Krzysztof Zanussi jest jednym z najwybitniejszych w skali światowej reżyserów. Jacek Moskwa, wiceprezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Przedstawicieli nurtu, który nazwałbym metafizyczno-moralnym. Porównać go można do takich twórców jak Ingmar Bergman, Andrzej Tarkowski. I nie ma w tym żadnej przesady. To jest i wybitny reżyser i intelektualista. Ojciec Maciej Zięba, dominikanin. Ale jak ktoś nie ma okazji spotkać Krzysztofa Zanussiego, to musi po prostu w danym miejscu, jakimś lotnisku, poczekać pewnego czasu i wcześniej czy później, raczej wcześniej będzie pan Krzysztof. On się przemieszcza miejsca na miejsce każdego dnia, wiele razy, wiele krajów i tak dalej. No i właśnie on też tak potrafi mieć w sobotę premierę w Moskwie, w niedzielę przylecieć na spotkanie do Wadowic, w poniedziałek być w UNESCO w Paryżu i tak dalej, i tak dalej. Idzie ciągle swoją drogą, nie wdzięczy się do publiczności. Jego filmy są bardzo łatwo rozpoznawalne. No cóż, ja spędziłem kilkanaście lat we Włoszech. We Włoszech jest bardzo znany, ale też ma swoją wierną publiczność w Rosji. Mało znana w Polsce, a myślę, że ważna rola to jest też mecenat pana Krzysztofa Zanussiego. On i sponsoruje, i wspiera ogromne ilości artystów ze wschodu. Z Kazachstanu, Kirgistanu, Ukrainy, z Rosji przyjeżdżają dzieła artyści do Polski, całymi grupami, wysyła ich też do Paryża na swój koszt. O tym się nie mówi, tego się nie wie, o tym nie mówi nigdy pan Krzysztof Zanussi, ale ja to widzę z bliska i powiem, że to jest takie wspaniałe ambasadorowanie kultury, pomoc też tym, którzy właśnie tam na wschodzie mają wielkie finansowe problemy. Jest to obywatel świata, który zna bardzo wiele języków, nie podejmuje się policzyć i to zna świetnie, który wykłada w różnych miejscach bardzo dziwnych świata, ciągle się przemieszcza. No jest też autorem cenionych książek. Myślę, że byłby też bardzo dobrym dyplomatą czy politykiem. Wiele było zakusów, żeby go pozyskać do tego rodzaju działalności, ale on zawsze od tego starał się być daleko. Panie Krzysztofie, w filmie Konstans padają słowa: największe niebezpieczeństwo jest w człowieku. Co pan przez to rozumie? Ludzi pan nie lubi? Nie, proszę pana. Ja ludzi lubię, tylko ja się ludzi boję. To jest zupełnie co innego. I siebie się boję. Uważam, że ja dla siebie też jestem największym zagrożeniem. Ja mogę przejść przez implozję, ja mogę się zapaść. I to widzę, jak to się ludziom zdarzało. Ponieważ moje pokolenie przeżyło wiele takich strasznych traum historii, bo ja jeszcze dobrze pamiętam wojnę i dobrze pamiętam stalinizm, więc siłą rzeczy ja zdaję sobie sprawę, na jakie próby byli narażeni starsi od nas, co oni przeżywali. My jesteśmy narażeni może na łatwiejsze próby, ale ciągle człowiek jest narażony na próby i każdej próbie może nie sprostać. I musi o tym wiedzieć z góry, pyszałkowatością jest wielką, przypuszczać, że ja bym na takie rzeczy nie poszedł. Otóż masa ludzi nie wie o sobie, na co gotowa byłaby pójść i dopiero jak byli sprawdzeni, jak ich to spotkało, jak ich ciągnęli, jak ich próbowali wplątać w jakieś ubeckie sprawy, to wtedy było widać, kto ma charakter, kto nie ma charakteru. A tak to jak się nie próby nie przejdzie, to się tego nie wie. Więc ja się człowieka boję i tak kiedyś z panem Sobolewskim, z którym się czasem zgadzam, a częściej nie zgadzam, miałem taką wymianę zdań, on mnie tak powiedział właśnie, jak pan zupełnie, że ja człowieka nie lubię, bo się boję. Nie, ja człowieka bardzo lubię, ale naprawdę to Boga bardziej kocham niż człowieka, a człowieka znam jako istotę słabą i taką sam jestem. Dziękuję bardzo za tę wypowiedź, ale nie dziękuję za porównanie z Tadeuszem Sobolewskim, z którym się kiedyś bardzo przyjaźniłem, ale ja zadawałem pytanie, nie mówiłem, że twierdzę, że tak jest, bo tak myślę, że pan ostrzega przed taką pokusą odrzucenia sumienia, czy też utraty sumienia w nawet najdrobniejszych sprawach. Ja przyznam, że na moim jednym z ulubionych pańskich filmów jest taki nieduży film telewizyjny pod tytułem Dusza śpiewa. Bardzo piękna historia o muzyku, który zrobił coś dobrego, niewielki dobry uczynek i mógł stracić bardzo wiele, ale na szczęście mamy szczęśliwe zakończenie. Ale to w sferze bajki, bo robiąc rzeczy dobre nie trzeba liczyć. To jest bardzo jasno powiedziane w księdze, która powinna być inspiracją dobrych czynów, bo w Biblii, że na żadne nagrody doraźne nie wolno liczyć. Jak się robi coś dobrego, to się robi i wiadomo, że za to może go spotkać jeszcze nawet wiele przykrości i to jest wpisane w nasz los. To nie jest coś na zasadzie handlu wymiennego, to bardzo marna duchowość, która zakłada, że jak ja zrobię coś dobrze, to mnie też będzie zaraz odpłacone na świecie. Nie jest tak zupełnie. Czasem to się trafi, ale raczej tak nie bywa. Chociaż ostatnio na przykład zadziwiłem się, słysząc, jak bardzo poprawia się los kobiet, które przeszły ten tak zwany facelift, czyli operację plastyczną. Otóż te operacje plastyczne, jak tłumaczył mi to chirurg, są zazwyczaj prowadzone w momencie, gdy ktoś się starzeje i gdy już ma wypisany na twarzy jakiś wyraz. Najzwyczaj to jest wyraz goryczy, rozczarowania, niezadowolenia z życia. I teraz jak się to wszystko zlikwiduje za pomocą odpowiedniej operacji, twarz robi się jak pupcia niemowlęcia i nagle ludzie na tą twarz reagują lepiej, uśmiechają się, bo ta twarz się z natury uśmiecha, nawet czasami, prawda, nie może się przestać uśmiechać. I wtedy te nieszczęsne kobiety mają problemy z pogrzebami, bo nie mogą się tam pojawić. Proszę Państwa, ja oczywiście nikomu nie odbieram prawa, prawda, podstrzyżenia sobie skóry, ale to, że jak ja się uśmiecham do ludzi, to ludzie się do mnie uśmiechają i nawet jeśli ten, prawda, uśmiech jest wymuszony przez chirurga, to z drugiej strony przychodzi pewna pozytywna reakcja. Ludzie lepiej reagują. Jak ktoś ma wściekłe oblicze, no to siłą rzeczy świat też na niego warczy. Ale to jest jedyna proporcja, którą ja widzę. Natomiast prawdziwe dobre czyny, prawdziwa szlachetność musi być robiona, czyniona dla samej siebie, dlatego że chcemy, żeby dobro zaistniało, ale że zostaniemy na to liczyć na nagrodę nie wolno, to jest niemądre i chyba nieszlachetne. Samą nagrodą jest to, że to robimy. No powiedzmy, tak. Posłuchajmy w takim razie jeszcze raz muzyki Wojciecha Kilara, filmowej muzyki Wojciecha Kilara, pan Artur Dutkiewicz. Thank you. Dziękujemy bardzo. Artur Dutkiewicz grał muzykę Wojciecha Kilara z filmu Portret Damy. Naszym gościem jest dzisiaj Krzysztof Zanussi. I już ostatni fragment niestety naszej rozmowy. Chciałbym jeszcze pana zapytać o pojęcie bardzo dzisiaj ważne, rozpowszechnione i różnie rozumiane. Pojęcie tolerancji. Jak pan rozumie, co to jest tolerancja i czy ona jest w polskich elitach zakorzeniona mocno? Wie pan, tolerancja ma bardzo wiele poziomów znaczeniowych i można się oczywiście twierdzić, że to jest bardzo ważna cnota polegająca na tym, że na widok rzeczy, których nie aprobujemy, nie reagujemy na to agresją. No ale jeżeli z kolei to oznacza obojętność, to znaczy nie reagujemy, bo jest nam wszystko jedno, to taka tolerancja nie jest bardzo podniosła i szlachetna. I wie pan, ja mam taką swoją historyjkę, którą opowiadam, ale za którą potem w internecie dostałem straszne lanie, bo ona dotyczy lania. Otóż ja mam sporą grupę psów w domu, to są na ogół labradory i one są genetycznie usposobione do tego, żeby łapać ptaki. No a ja im na to nie pozwalam, dlatego że sąsiedzi mają kury i ja mieszkam poza miastem i za te kury muszę przepraszać, płacić, potem jeść rosół, którego nie lubię. Więc niestety za pomocą kar fizycznych doprowadziłem do tego, że moje labradory są naprawdę pełne tolerancji dla kur, czego natura nie przewiduje. Ale żeby pokochały kury, to nie ma mowy. No a miłość jest czymś dużo większym niż tolerancja, więc po prostu ja tu bronię większej wartości przez mniejszą wartością. Jeżeli na jakimś chamie wymusić tolerancję, żeby nie robił głupich min na widok człowieka o innym kolorze skóry, no to jest sukces pewien, to jest jak tresura, no przestał warczyć na widok Pakistańczyka. Ale to nie znaczy, że on osiągnął jakiś szczebel kultury i że on pokochał bliźniego. Jakby go pokochał, to by nie zauważył nawet, że bliźni ma inny kolor skóry, bo to już jest jakby wliczone w koszty miłości. No kochamy takich, co są od nas odmienni czasami, a kochamy ich w ogóle za to, że są ludźmi, że są braćmi. Więc wie pan, z tolerancji zrobiono w tej chwili też takie pojęcie troszkę obiegowe, czy jestem gotów coś poświęcić dlatego, żeby ktoś, kto ma inne dla mnie, ode mnie poglądy, miał prawo je głosić. No to jest niby taki szlachetny ideał tolerancji. Z taką tolerancją bym się zgadzał. Natomiast tolerancja, która jest maską obojętności. Jeżeli sąsiad bije żonę, a ja mówię, ja się nie mogę w to wtrącać, bo to jest jego wewnętrzna sprawa, niech ją bije, bo takie jest jego uwarunkowanie kulturowe, no to ta tolerancja jest podła po prostu, bo oznacza brak solidarności ludzkiej. Czyli nie widzi pan zagrożenia w używaniu tolerancji jako, powiedziałbym, wyrównywaniu do obowiązującego kanonu poglądów? To jest nietolerancja, jeżeli jest obowiązujący kanon. Ale używa się pojęcia tolerancji właśnie do tego? Używa się, no to wie pan, iluż pojęć się nie używa do złych celów. To też z pewnością. Dobrze, a niech nie pan powie, jakie pan, tak niewielu osób bym o to zapytał, ale pana zapytam, jakie właściwie pana zdaniem największym jest wyzwanie dla nas w tej chwili, w tym w 2017 roku, w tym wszystkim, co się dzieje z nami w tej chwili? Jakie jest nasze największe obywatelskie, społeczne, ludzkie wyzwanie? No wie pan, dużo pan ode mnie oczekuje. No, ja wiem. To wie pan, gdybym miał na to prostą odpowiedź, to bym pewnie ją rozsyłał jakimiś SMS-ami do wszystkich. Proszę pana, mam świadomość, że cały świat się znalazł w wielkim zawirowaniu, że następuje jakaś ogromna przemiana świata. To banalne spostrzeżenie, ale im więcej jeżdżę, tym bardziej to widzę, dlatego wiem, że nie wolno mówić nasza chata z kraja, nie wolno mówić, że my tu w Polsce mamy swój osobny świat, bo jesteśmy częścią zglobalizowanego świata, czy chcemy, czy nie chcemy. I musimy się zmierzyć z tym zglobalizowanym światem, bo on nam w wielu sprawach zagraża. To na pewno. Jesteśmy tak podzieleni i tak mało wartości nas łączy, że boję się, że na tym przegramy. Bo ten podział Polaków, to rozpęknięcie się na dwie Polski, to jest dla mnie zjawisko tragiczne. Jestem szczęśliwy, że nastąpiło dopiero 25 lat po odzyskaniu wolności, ale nastąpiło w tej chwili. I chciałbym, żeby te dwie połowy na widok prawdziwego zagrożenia się gdzieś tam do siebie zbliżyły czy zrosły, żeby ludzie umieli ze sobą rozmawiać i wiedzieli, że są sprawy ważniejsze niż ta doraźność, która wszystkich popycha do inwektyw, do plucia, do nazywania przeciwnika, przypisywania mu zawsze złych intencji, tego, że on tak mówi, bo tam, prawda, go ktoś od żłobu odegnał. To są wszystko nędzne sposoby prowadzenia życia publicznego. Ja bym chciał, żebyśmy jednak byli zjednoczeni myślą o tym, że chcemy uratować i nasz kraj, i naszą cywilizację, i nasze wartości. I że chcemy być w tym razem nawet z ludźmi, których w wielu sprawach nie akceptujemy. To była audycja Cogito Ergo. Państwa gościem był Krzysztof Zanussi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.